Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Cantwright. Witam Państwa. Środa, 5 kwietnia, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zaczyna się nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. Tematem będzie atak z użyciem broni chemicznej, w którym zginąć mogło nawet ponad 100 osób. Do sądu trafił akt oskarżenia w jednej ze spraw tzw. afery podkarpackiej. Chodzi o byłą prokurator, która miała brać łapówki w zamian za załatwienie spraw w instytucjach państwowych. Gwałtowne burze z gradem i silnym wiatrem spodziewane są w najbliższych godzinach. W serwisie Trójki także ostrzeżenia synoptyków. Światowa Organizacja Zdrowia potwierdziła, że podczas wczorajszego ataku w syryjskiej prowincji Idlib użyto broni chemicznej. Zdaniem ekspertów świadczą o tym obrażenia ofiar. Rośnie liczba zabitych. Według różnych źródeł w nalocie mogło zginąć od 72 nawet do ponad 100 cywilów, w tym dzieci. Wiele ma różnego rodzaju obrażenia. Kto odpowiada za tę tragedię? Na to pytanie nie ma odpowiedzi. Wszyscy zaangażowani w wojnę w Syrii przerzucają się winą. Wojciech Cegielski. Dokładna liczba ofiar trudna jest do ustalenia, ale wiadomo, że w szpitalach umierają osoby, które we wczorajszym ataku zostały ranne. Nagle eksplodowała rakieta i unosiło się z nim mnóstwo dymu. Był jakiś dziwny zapach. Ciężko było oddychać. Nie mogliśmy już dłużej oddychać. Mówi jedna z kobiet leczona w szpitalu w tureckiej prowincji Hatay. Lekarze twierdzą, że w nalocie użyto gazu sarin, a świadkowie twierdzą, że nalotu dokonały myśliwce należące do armii syryjskiego prezydenta Bashara al-Assada. Podobnie twierdzą Stany Zjednoczone. Armia zaprzecza, a wspierająca Asada Rosja powtarza wcześniejsze twierdzenia władz syryjskich, że to rebelianci uderzyli w skład broni i uwolnili do atmosfery trujący gaz. Dowódca oddziałów rebeliantów w prowincji Idlib mówi jednak, że to kłamstwo, bo w okolicy miasta Han Sheikhun nie ma żadnego składu broni. Tymczasem izraelski wywiad twierdzi, że ataku dokonało lotnictwo Asada, a zielone światło do nalotu miał dać ktoś z najwyższego rangą otoczenia syryjskiego prezydenta. Świat potępił atak, a sekretarz generalny ONZ nie wykluczył, że nalot jest zbrodnią wojenną. Obrońcy praw człowieka przypominają, że krótko po ataku ostrzelano rakietami szpital, w którym udzielano rannym pierwszej pomocy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wczorajszy atak jest prawdopodobnie najbardziej krwawym atakiem w Syrii z użyciem broni chemicznej od czasu nalotu na wschodnie dzielnice Damaszku w sierpniu 2013 roku. Wtedy zginęło według różnych źródeł od 300 do 1700 osób. Kolejne tematy w serwisie Trójki. Prokuratura Krajowa przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko byłej prokurator apelacyjnej z Rzeszowa. To jest kolejny wątek tzw. afery podkarpackiej. Annie H., która na proces czeka za gratami, zarzucono popełnienie 6 przestępstw, w tym korupcję. O szczegółach mówi prokurator Piotr Żak. Chodzi o kwotę 170 tysięcy złotych łączną, markowego alkoholu, usług budowlanych oraz powoływanie się na wpływy i pośrednictwo w załatwianiu różnych spraw. Dwa kolejne przestępstwa dotyczą przekroczenia uprawnień służbowych i ujawniania tajemnicy służbowej i w ten sposób wpłynięcie na przebieg konkursów na stanowiska urzędnicze w ówczesnej prokuraturze apelacyjnej w Rzeszowie. Kolejne przestępstwo dotyczy przedłożenia fałszywych dokumentów w celu uzyskania pożyczki pieniężnej w Ministerstwie Sprawiedliwości i uzyskanie w ten sposób 350 tysięcy złotych. Była prokurator miała m.in. kierować do sądu akty oskarżenia w sprawach, którymi zainteresowany był podkarpacki przedsiębiorca z branży paliwowej Marian D., domagać się surowych kar dla tych, których biznesmen oskarżał. Anna H. nie przyznaje się do zarzutów, grozi jej 10 lat więzienia. A w sprawie tzw. afery podkarpackiej podejrzanych jest nadal ponad 20 osób. To ma być oddech dla małych firm i zachęta do ich zakładania. Resort rozwoju przygotował pakiet ustaw, dzięki którym mikroprzedsiębiorstwa będą mogły płacić mniejszy ZUS. Z nowego rozwiązania skorzystają ci, których miesięczny przychód nie przekracza 5000 zł. Teraz dla wszystkich podstawowa stawka w ZUS to ponad 800 zł. Od nowego roku ci zarabiający mniej zapłacą także mniejszy ZUS. Od każdych 200 zł przychodu płaciłoby się 32 zł składki. Dla przykładu, jeśli przychód wyniesie 3000 zł, przedsiębiorca zapłaci 480 zł. Wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz liczy, że takie rozwiązanie zachęci wiele osób do założenia firmy i wyjścia z szarej strefy. Zakładamy, że dodatkowy wpływ do budżetu od każdego przedsiębiorcy, który z szarej strefy wejdzie do systemu, to będzie około 5600 zł. A według szacunków resortu na założenie firmy mogłoby się zdecydować 36 tysięcy przedsiębiorców. Ministerstwo chce, żeby nowe prawo weszło w życie od 1 stycznia. Ostrzegamy, idą burze z gradem. Ostrzeżenie pierwszego stopnia IMGW wydało dla 3 województw: śląskiego, małopolskiego i świętokrzyskiego. Synoptyk Maria Waniniowska zaznacza jednak, że zagrzmieć może także w innych częściach kraju i będzie silny wiatr do 65 km na godzinę. Jednak burze będą również w województwie podkarpackim, na południu mazowieckiego i na Lubelszczyźnie. W burzach lokalnie może spaść do 20 mm deszczu, a na Pogórzu Karpackim nieco więcej, nawet 30. W nocy do Polski zacznie napływać chłodne powietrze i nadal będzie padać. Miejscami będzie padać przelotny deszcz, a na Podhalu deszcz ze śniegiem, wysoko w górach śnieg. W pasie od Suwalszczyzny przez Mazowsze po Śląsk i Małopolskę możliwe są pojedyncze burze. Będzie znacznie chłodniej w czwartek. Temperatura maksymalna zaledwie od 7-9 stopni na wschodzie do 10-12 na zachodzie. Poprawa pogody w niedzielę. A skrót wiadomości w Trójce 16:30. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Jak Państwo słyszeli, jeszcze dziś spodziewane są burze, szczególnie w południowo-wschodniej części Polski. W nocy przelotne opady deszczu na wschodzie i na południowym wschodzie burze. W rejonach podgórskich oraz w górach okresami opady deszczu ze śniegiem i śniegu. Wysoko w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej to 15 cm. Temperatura minimalna w nocy od plus 2 lokalnie na północy do plus 8 na południowym wschodzie. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, wysoko w górach okresami opady śniegu. Temperatura od 8 do 11-12 stopni, na północy 7 stopni, a w dolinach karpackich lokalnie 3 stopnie. Wysoko w górach porywy wiatru do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tłok na plaży, pogoda w kratkę, nie w te wakacje. Bo tylko teraz w Rainbow gorąca fala rabatów. Zyskaj nawet 50% zniżki na wymarzone wakacje. Śpiesz się i rezerwuj w biurze lub na r.pl. Liczba miejsc ograniczona. Łap okazję na świątecznych przecenach w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Bosch dwudrzwiowa 185 cm No Frost za jedyne 1399. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:07. Zapraszamy do Trójki. Dziś popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki wyjątkowa, bo ostatnia godzina to będzie gala plebiscytu Srebrne Usta. To, co jest najważniejsze, będzie i jest najważniejsze. I najważniejsze jest najważniejsze. Czas Złotych Chłopców się skończył. Nie rozumiem kompletnie. I nie dość, że jej nie rozumiem, to się z nią nie zgadzam. Ja jestem gotów z rysem immunitetu, żeby tą sprawę po męsku załatwić. Dziękuję. Nie przesadzajmy. Kłócimy się o garść helikopterów. Gala Srebrnych Ust ze studia Agnieszki Osieckiej o 18:05. A co do tego czasu? Sąd podjął decyzję i będzie fuzja muzeów w Gdańsku. Jak chciał minister Gliński. Muzeum II Wojny Światowej będzie połączone z Muzeum Westerplatte. Kilkanaście tysięcy osób zdążyło obejrzeć już ekspozycję. Udało mi się zobaczyć wystawę w weekend. W piątek byłam w Gdańsku i od razu poszłam do muzeum i nie było biletów. Dowiedziałam się, że jest kilka jeszcze czy kilkanaście na sobotę i trzeba już myśleć o tym, żeby na niedzielę czy dzwonić, czy bukować, czy je kupować. W muzeum są tłumy. I nic dziwnego. To jest bardzo ciekawa, bardzo mocna, bardzo dobra wystawa. O połączeniu muzeów w Gdańsku już za chwilę. Potem porozmawiamy o popularyzacji zasad fair play w szkole. Tu nas w klasie ktoś ma dziwnie na nazwisko, no i oni go nazywają po prostu kaczka. Okazuje się, że ponad 50% dzieci w szkołach podstawowych doświadczyło jakiejś formy dokuczania. Jak z tym walczyć? O tym za kwadrans. Zbigniew Boniek został dziś członkiem najwyższych władz UEFA. Zbigniew Boniek, Poland, 45 votes. Z jego znajomością języków, obyciem, no każdy wie, kto to jest Boniek, każdy go pamięta z boiska. Oczywiście nie był anonimowy jako wielki piłkarz, ale nie był też anonimowy jako działacz. O kolejnym sukcesie futbolowym Zbigniewa Bońka za pół godziny. Po 17:00 kierunek Azja. W przewodnikach radzą, żeby zwiedzać świątynie albo wcześnie rano, albo późnym popołudniem, bo w środku dnia jest za gorąco. W buddyjskich świątyniach należy przed wejściem zdjąć buty i skarpetki. No i w południe kamienie są już tak rozgrzane, że zaraz po zdjęciu butów człowiek zaczyna tańczyć i robić dziwne figury. A cienia nie ma, bo słońce świeci pionowo z góry. Relacja Tomka Gorozdowskiego z Birmy za godzinę. Marcin Pośpiech zapyta o terroryzm w Europie, a właściwie przypomni długą historię zamachów. Może paradoksalnie Europa jest obecnie bezpieczniejsza niż była w latach 70., 80. do połowy lat 90. W Europie wówczas w ciągu tych ostatnich 45 lat doszło do 16 tysięcy zamachów terrorystycznych. W samym roku 79. w Europie tych zamachów było ponad 1000. Tyle, że nie było tak sprawnych i szybkich mediów elektronicznych. Terroryzm wczoraj i dziś, o tym po 17. Porozmawiamy także o tym, co wydaje się niemożliwe, a jednak się zdarza. Chodzi o jazdę autostradą pod prąd. Uwaga mobilem, uwaga, uwaga, weźcie tam, ostrzegajcie, wszystkich, gość jedzie pod prąd, ósemką, miał jechać jak na Wrocław, a jedzie na drugim pasie naprzeciwko, uwaga. Pod prąd nie tylko na autostradzie, o tym przed 18:00, a po 18:00...

à ce que j'ai parfois négligé, peut-être un peu libre, pour pas déranger, moi le naufragé, sur mon bateau ivre. J'ai pas de bouée, pas de feu de détresse, je suis pas doué pour les caresses, mais si jamais vous me demandez quand tout me blesse, comment ça va, ça va, ça va, ça va sur ma planète, je vous répondrai ça va, ça va, ça va comme si, comme ça. Les bières, les vins que je bois en vain n'ont pas le goût de la fête, mais tant qu'on a le cœur qui bat, qui bat, ça va. Ça va, ça va, comme si, comme ça. Les biens, les vins que je bois en vain n'ont pas le bout de la tête. Personne qu'on a le cœur qui bat, qui bat. 16 minut po 16. Łukasz Karusta obok mnie. Wpuściła cię dzisiaj podobno pani, kierowniczka na rondzie. Tak, pani mnie wpuściła na rondzie. Była bardzo miła, ja podziękowałem. A jak podziękowałeś? Światłami awaryjnymi, 2 razy. 3 chyba nawet. 22 i 7 trójek, bo dziś dzień uprzejmości na drodze. Zapraszamy do trójki. To 2 czy 3? No 3. Czyli bardzo podziękowałeś. Bardzo. Jeśli chodzi o światła, duży korek był. Jeśli chodzi o światła, to jest zielone światło dla połączenia Muzeum II Wojny Światowej z Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 roku. Naczelny Sąd Administracyjny uchylił postanowienie Wojewódzkiego Sądu w Warszawie, który wcześniej nakazał wstrzymać takie połączenie. Sprawa wzbudza duże kontrowersje, bo jeszcze zanim muzeum zostało otwarte, było krytykowane przez ministra kultury i polityków Prawa i Sprawiedliwości. I Łukasz tą sprawą się dziś zajmował. Czy to oznacza, że muzeum czeka rewolucyjne zmiany? No chyba jeszcze zbyt wcześnie, żeby mówić o rewolucji, ale na pewno formalnie Muzeum II Wojny Światowej przestanie istnieć. Ministerstwo Kultury dziś nie chce mówić o szczegółach, wydało tylko komunikat, w którym czytamy, że połączenie obydwu placówek nastąpi niezwłocznie i oznaczać będzie wydatne zwiększenie ich potencjału. Wygląda więc na to, że otwarta 23 marca placówka będzie najkrócej w historii istniejącym muzeum w Polsce, może nawet i na świecie. Przez ostatnie 2 tygodnie odwiedziło ją 15 000 osób. Wystawa w większości się podoba, mówi dziennikarka krytyki politycznej Agnieszka Wiśniewska. Udało mi się zobaczyć wystawę w weekend. W piątek byłam w Gdańsku i od razu poszłam do muzeum i nie było biletów. Dowiedziałam się, że jest kilka jeszcze, czy kilkanaście na sobotę i trzeba już myśleć o tym, żeby na niedzielę czy dzwonić, czy bukować, czy je kupować. W muzeum są tłumy. I nic dziwnego, to jest bardzo ciekawa, bardzo mocna, bardzo dobra wystawa. Jak będą wyglądały zmiany? Wszystko zależy od nowych władz nowego muzeum. Z osądami musimy więc poczekać, mówi historyk z Uniwersytetu Warszawskiego profesor Włodzimierz Borodziej. Myślę, że będzie nowy dyrektor, czy wręcz nowa dyrekcja. No i od niej będzie zależało, czy się będzie zmieniała, a jeżeli tak, to w jaki sposób wystawa główna, którą już tysiące ludzi obejrzało i nie spotkałem się jeszcze z reakcją inną niż entuzjastyczną. Pana zdaniem nie powinna się zmienić? Oczywiście, że nie powinna się zmienić. Dyrektor muzeum i jego zastępcy mają umowę do końca 2019 roku. No bo to jest logiczne, że jak się przez ileś tam lat buduje wystawę, to dobrze jest potem taką wystawę na bieżąco uzupełniać, korygować, poprawiać, bo nie ma rzeczy doskonałych. Zdaniem rządu w muzeum za mało jest polskiego punktu widzenia, dlatego minister Piotr Gliński już od kilku miesięcy powtarza. Doprowadzimy do połączenia dwóch podobnie funkcjonujących o podobnym zakresie i znajdujących się w tym samym mieście instytucji kultury, dwóch muzeów. Chciałbym z góry zastrzec, że to jest działanie, które ma poprawić funkcjonowanie tych muzeów, ma połączyć dwa wielkie potencjały obu instytucji. A wracając do pytania, jak mogłoby się muzeum zmienić, ani ministerstwo, ani historycy nie chcą dziś mówić o szczegółach. Także Piotr Semka z Tygodnika do Rzeczy mówi tak. Każda moja wypowiedź będzie uznawana za podpowiedzi dla ministerstwa, co ma robić. Tak jestem pewien. Uważa pan, że ta wystawa, która jest w tej chwili, jest zła? Coś należy w niej zmienić? Tak, no, uważam tak, oczywiście. Znaczy, uważam, że wystawa ma wiele dobrych rzeczy, ale wiele rzeczy trzeba zmienić. Z kolei Agnieszka Wiśniewska twierdzi, że śledząc wypowiedzi polityków, zmiany mogą być znaczące. Co tam może zostać dodane, no to wyobrażam sobie, że więcej takiego polskiego męczeństwa. Przechył ze świata w Polskę. To będzie Muzeum Polski w II wojnie światowej. Udziału Polski w II wojnie światowej. Wróćmy jeszcze do komunikatu resortu kultury. Czytamy w nim, że funkcjonowanie dwóch muzeów o podobnej tematyce i profilu na terenie jednego miasta nie było uzasadnione ze względów ekonomicznych ani organizacyjnych. Ten argument jednak nie jest trafiony, mówią zgodnie historycy i ci, którzy w muzeum byli. Jedno z tych muzeów przecież w ogóle nie istnieje, tak? Istnieje wyłącznie na papierze czy w wyobraźni. Jaką wartość dodaną uzyskamy przez to połączenie muzeum nieistniejącego z istniejącym bardzo dużym, to jest dla mnie zagadka. Element z oszczędności jest chyba trochę absurdalny, bo tam to muzeum jest skończone, ta wystawa już jest skończona, więc tam już jest wszystko przygotowane i teraz przebudowywanie tego pociągnie ze sobą koszty. Oddajmy jeszcze głos najbardziej zainteresowanemu, czyli dyrektorowi Muzeum II Wojny, profesorowi Pawłowi Machcewiczowi. Jest sposób na przerwanie tej kadencji. W moim przekonaniu, no od początku to był główny cel tej operacji łączenia muzeów. Tym celem było także, jak wszystko na to wskazywało, niedopuszczenie do zaprezentowania publiczności wystawy w takim kształcie, w jakim ją przygotowywaliśmy. Ten cel akurat nie zostanie zrealizowany, bo udało nam się dokończyć budowę muzeum, dokończyć montaż wystawy. A zdaniem dyrektora jakakolwiek ingerencja w wystawę może być naruszeniem praw autorskich. Na razie więc nowe władze muzeum na procesy sądowe i duże odszkodowania. Sprawy muzeum nie chcą też odpuścić władze Gdańska. Prezydent Paweł Adamowicz mówi, że pójdzie do sądu, choćby dlatego, że muzeum powstało na gruntach miejskich. No i miasto podarowało te grunty na konkretny cel, czyli dla Muzeum II wojny Światowej. Tak. Łukasz Karusta, dziękuję bardzo. Dziękuję. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 21 minut po 16. Dekalt. Przed chwilą pan powiedział, że dziękował światłowi awaryjnymi za grzeczność na drodze. To ja chcę powiedzieć, że światła awaryjne stosuje się tylko w czasie awarii. Natomiast podziękować można kierunkowskazem prawy, lewy, pojedynczy albo gestem ręki. 22 i 7 trójek albo zd@polskieradio.pl. Zapraszamy do trójki. Pociąganie za warkocze, zabieranie piórnika, wyśmiewanie się z czyjegoś nazwiska. Pozornie to niewinne dziecięce zachowania, ale problem dokuczania może przerodzić się w przemoc i agresję. Dlatego też po raz trzeci ruszyła akcja Bądź kumplem, nie dokuczaj. Jak się okazuje, dokucza co drugi uczeń szkoły podstawowej. Czy zdarzało ci się, żeby ktoś ci dokuczał w szkole? Tak. A w jaki sposób? No po prostu pobicie. U nas w klasie ktoś ma dziwnie na nazwisko, no i oni go nazywają po prostu kaczka. Okazuje się, że problem dokuczania jest problemem uniwersalnym bez względu na szerokość geograficzną. Monika Szklasz z Cartoon Network, organizator kampanii. Realizujemy tę kampanię również w całej Europie. W Polsce ten problem jest szczególnie dotkliwy, ponieważ okazuje się, że ponad 50% dzieci w szkołach podstawowych doświadczyło jakiejś formy dokuczania. I problem ten właśnie w szkołach podstawowych występuje. Mam tutaj na myśli bardziej niż gimnazja, które najczęściej o to dokuczanie są podejrzewane. Niestety dokuczanie jest dosyć częstą formą. Niestety też musimy to nazwać po imieniu, że jest to forma przemocy. Marta Wojas z fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Przybiera też jakieś różne postacie, może być to wyzywanie, może być wyśmiewanie, może też to być w życiu realnym, ale też może być w internecie. I od momentu, kiedy internet stał się częścią życia dzieci, takie sytuacje rzeczywiście nam są zgłaszane, bo zdarza się, że młody człowiek na przykład opublikuje jakiś film i czeka na informacje zwrotne od użytkowników. No i już w tych informacjach zwrotnych mogą się pojawić jakieś takie negatywne komentarze. U nas jest jedna osoba dziwna, robi dziwne miny. Jak na lekcji pani się o coś pyta, to wtedy nic nie mówi, a na przerwach krzyczy sobie. Jak mu dokuczacie? Ja mu nie dokuczam, ale mówimy, że jest dziwny, żeby się ogarnął. Dokuczają te dzieci, które też jakby chcą zaznaczyć swoją pozycję w grupie, ale też takie dzieci, które no w jakiś sposób rozróżniają jakąś inność u pozostałych. I tak naprawdę różnić można się wszystkim, począwszy od rasy, kultury, po noszenie okularów czy innego koloru skarpetek. Też trudno wyznaczyć, kto jednoznacznie może stać się ofiarą takiego dokuczania, a kto sprawcą, bo też myślę, że zdarza się tak, że dzieci dokuczają innym po to, żeby nie odróżnić się od innych albo sami nie stać się ofiarami takiej sytuacji. To dokuczanie przybiera nawet formę przemocy fizycznej, szczególnie w środowiskach chłopców. Dlatego zaprosiliśmy do kampanii takie osoby, które dla chłopaków w tym wieku są prawdziwymi idolami. Jak na przykład Kuba Błaszczykowski. Kiedyś ćwiczyłem strzelanie goli w domu. I dobrze pamiętam moment, gdy w końcu zagrałem na prawdziwej murawie. To było coś. Ale nie zawsze jest tak fajnie. Czasem pojawia się ktoś, kto wszystko psuje. Bez sensu, co? Co możemy zrobić, jak widzimy, że z jednej strony nasze dziecko dokucza komuś, a z drugiej strony jest ofiarą? Myślę, że to jest taki ważny moment, żeby podjąć jakąś rozmowę z dzieckiem o tym, jak funkcjonować w grupie, żeby rzeczywiście było nam łatwiej, jak odreagować emocje, jak sobie radzić z różnymi trudnymi sytuacjami z ludźmi. Że myślę, że to jest taki moment do tego, żeby uczyć empatii, czyli zrozumienia tego, jak może się czuć druga osoba, kiedy my podejmujemy takie zachowania, a nie inne. No jest to taka ważna umiejętność społeczna, która będzie procentowała w przyszłości, jeśli jakby ją zrozumiemy, jeśli się jej nauczymy. Raczej widziałam, jak ktoś dokucza. Z jakiego powodu? Na przykład, że się gorzej uczy, albo po prostu jest inny. Wyzywali go, no po prostu mówili, że nikt go nie lubi i tak go odrzucali na bok. Czy jakoś reagowałaś na to? Staram się z takimi osobami zaprzyjaźnić i się okazuje, że te osoby tak naprawdę są nawet fajniejsze od tych, które ją wyzywały. A dzieci, które padają ofiarą dokuczania i agresji w szkole, mogą dzwonić na telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116-111. A problemem zajęła się Paulina Kozion. Tu trójka, audycja popołudniowa punktualnie 16.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Sanepid potwierdza to, salmonella była w jedzeniu w przedszkolu w Chotomowie pod Legionowem. Pałeczki bakterii zostały znalezione w krokietach i paście jajecznej. Przebadane zostały jaja z fermy, w której robiono zakupy, ale w ich próbkach nic nie było wciąż. Nie wiadomo, skąd salmonella wzięła się w jedzeniu, przyznaje Joanna Narożniak z mazowieckiego sanepidu.

jeden z słuchaczy mówił, że światła awaryjne służą tylko i wyłącznie do tego, kiedy mamy awarię na drodze, a jest to nieprawda, bo w niektórych samochodach na przykład światła awaryjne ostrzegają przed awaryjnym hamowaniem. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, czasami ciężko jest podziękować jadąc samochodem i włączając kierunkowskaz, bo na przykład w moim samochodzie, jeżeli dotknę kierunkowskaz, mruga on trzykrotnie, więc chyba pozostaje albo gest ręką, albo faktycznie użyć tych awaryjnych, tudzież długich świateł. Dziękuję panu za telefon. Dziś Dzień Uprzejmości na Drodze. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do Trójki. Zbigniew Boniek, jednym z najważniejszych działaczy w europejskim futbolu. Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej został wybrany do Komitetu Wykonawczego UEFA. Na swojego reprezentanta w tym gremium czekaliśmy aż pół wieku. Popularny Zibi otrzymał w głosowaniu 45 głosów i został wybrany na 4-letnią kadencję. Wybory odbywały się w Helsinkach w czasie 41. Kongresu UEFA, a wyniki przedstawił szef Europejskiej Centrali Piłkarskiej Aleksander Czeferin. Elected with a mandate of 4 years are Karl-Erik Nilsson, Sweden, John Delaney, Republic of Ireland, Michele Uwa, Italy, Zbigniew Boniek, Poland, 45 votes. Mamy wreszcie po 50 latach swojego człowieka w komitecie wykonawczym UEFA. No jest to kontynuacja dobrej pasy, jaką ostatnio ma polska piłka. Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Świetne wyniki reprezentacji, wspaniałe miejsce historyczne w rankingu, ogromne zainteresowanie piłką, wyprzedane bilety na wszystkie mecze reprezentacji, rekordy frekwencji na meczach ligowych, no i teraz sukces dyplomatyczny, no i bardzo się z tego cieszę, tym bardziej, że mnie się kiedyś nie powiodło, też startowałem, nie zostałem wybrany, chociaż wynik uzyskałem dość dobry, no ale nie tak dobry oczywiście jak Zbyszek. Wielkie gratulacje, cieszę się ogromnie. Wstyd, że przez tyle lat... Andrzej Janisz, dziennikarz sportowy Polskiego Radia. Po upłynięciu kadencji Leszka Rylskiego w latach 60. nie mieliśmy przedstawiciela i to również pokazywało, gdzie my byliśmy w tym czasie, mimo że reprezentacja wówczas także odnosiła sukcesy, że polskie kluby nawet grały w finałach europejskich rozgrywek. Czym się ten komitet zajmuje? Komitet Wykonawczy UEFA jest to taka najważniejsza instytucja, która podejmuje wszystkie najważniejsze decyzje strategiczne, organizacyjne. Michał Pol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. To jest grono, które decyduje na przykład, komu przyznać Mistrzostwa Europy, o tym, gdzie są rozgrywane finały Ligi Mistrzów czy Ligi Europy. Też decyduje, jak wygląda formuła rozgrywek, jak wygląda Liga Mistrzów, jak wygląda Liga Europy. Te wszystkie zmiany to właśnie za sprawą Komitetu Wykonawczego. To jest taki rząd Europejskiej Unii Piłkarskiej. Być może nie ze wszystkimi prerogatywami każdego rządu. Niemniej jednak to nie jest stanowisko wizerunkowe. Przestrzegam wszystkich, którzy oczekują, że teraz nagle do polskiej piłki wpłynie jakiś strumień pieniędzy z UEFA, że zaczniemy organizować finały Ligi Mistrzów. To tak nie funkcjonuje. Boniek w tej chwili będzie właściwie na posiedzeniach UEFA człowiekiem bez narodowości, ponieważ tam jest taka zasada, że nie reprezentuje się swojego kraju, tylko reprezentuje się ścisłe władze UEFA. Zwyczajem jest, że jeśli debatowana jest kandydatura dyskutowana konkretnego kraju, jakaś decyzja w sprawie tego kraju, to członek Komitetu Wykonawczego z tego kraju się wyłącza z grona decyzyjnego, no ale już sama obecność na salonach, w tym komitecie, rozmowy kuluarowe, lobbying. Wreszcie głos Polski będzie miał jakieś znaczenie. Zbigniew Boniek mówił już niedawno, co chciałby tam zrobić w UEFA, jeżeli będzie wybrany, no więc teraz jest już wybrany i na pewno przystąpi do pracy szybko. Przede wszystkim przeforsowanie jego pomysłów związanych tak zwanym funduszem solidarnościowym, który zupełnie nie funkcjonuje i cierpią na tym małe kluby z krajów średnich i małych. Te wielkie kluby zupełnie się nie przejmują, nie płacą tych pieniędzy klubom, które wychowały zawodnika, w których on zaczynał karierę, mimo że przepisy każą im płacić. No i Boniek ma pomysły, jak to zrobić, żeby to działało. A czym Zbigniew Boniek sobie zasłużył na ten wybór? Myślę, że całą karierą i piłkarską, i tym, że potem został prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, wybranym ponownie, czyli został pozytywnie oceniony te jego pierwsze 4 lata pracy. Pamiętajmy, że starał się też Grzegorz Lato, no ale jakoś to wtedy nie była udana kampania. Widać wyraźnie, że ta pozycja polskiego futbolu jest coraz mocniejsza i to bardzo dobrze, że ktoś taki jak Zbigniew Boniek znalazł się w tym gronie. Czyli sukces Zbigniewa Bońka to sukces polskiego futbolu. A o okoliczności wyboru Zbigniewa Bońka do Komitetu Wykonawczego UEFA pytał Mariusz Krzemiński. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Wracając na drogę. Ja w sprawie wpuszczania Codziennie 3 razy ktoś mnie musi wpuścić, jak jadę do pracy w Warszawie. Jak widzę, że jest to dziewczyna, nigdy mnie nie wpuści. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. No ja się przyłączam. Dziękuję panu za telefon 22 i 7 trójek, albo zd@polskieradio.pl. Dziś dzień uprzejmości na drodze. A już za chwilę 3 strony świata. Temat niewesoły. Łukasz Walewski będzie rozmawiał o ataku chemicznym, ataku sarinem w Syrii. Trójka jest 16:47. Po ataku chemicznym w Syrii świat reaguje z oburzeniem, ale czy oburzenie wystarczy, aby coś zmienić po 6 latach wojny? I kto jest sprawcą tej kolejnej zbrodni wojennej, jak wczorajsze wydarzenia nazywa Wielka Brytania? O tym dziś. 3 strony świata. Zaprasza Łukasz Walewski. Do ataku doszło krótko po 6 rano, gdy większość mieszkańców miasta Khan Sheikhoun w kontrolowanej przez rebeliantów prowincji Idlib na północnym zachodzie Syrii jeszcze spała. Część z nich usłyszała wybuchy. Większość zaczęła się dusić, wymiotować i mdleć. Kilka godzin później ostrzelano rakietami szpital, w którym zajmowano się rannymi. Zdjęcia zabitych oraz rannych natychmiast pojawiły się w internecie. To prawdopodobnie najbardziej krwawy atak w Syrii z użyciem broni chemicznej od ponad 3 lat. I to, że użyto broni chemicznej, potwierdza Światowa Organizacja Zdrowia. A bilans to przynajmniej 72 ofiary, donosi Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka. Wśród ofiar śmiertelnych jest 20 dzieci, ale ten bilans może się jeszcze zmienić. Syryjskie Obserwatorium, opozycja i wiele państw zachodnich winą za atak obarczają syryjskie lub rosyjskie lotnictwo. Zarówno reżim Assada, jak i Kreml zaprzeczają, jakoby stosowali broń chemiczną. Według amerykańskich źródeł rządowych w ataku tym użyto sarynu i niemal na pewno było to dzieło sił lojalnych wobec Assada. Z kolei Rosja oświadczyła dzisiaj, że w Khan Sheikhoun syryjskie lotnictwo owszem bombardowało, ale arsenał bojowników, w którym wytwarzano amunicję napełnioną trującymi substancjami chemicznymi. Syryjscy rebelianci te informacje dementują, twierdząc, że żaden z ich obiektów nie został wczoraj trafiony. Także sekretarz generalny ONZ potępił atak chemiczny i zaapelował o znalezienie szybkiego politycznego rozwiązania dla wojny domowej w Syrii. Antonio Guterres mówił o wsparciu dla genewskich rozmów pokojowych podczas międzynarodowej konferencji w sprawie Syrii w Brukseli. Kruche, ale poważne wysiłki wymagają zjednoczonego poparcia ze strony wszystkich. Apeluję do stron konfliktu i tych, którzy mają na nie wpływ, by odłożyli na bok różnice. Ta wojna jest przede wszystkim ogromną tragedią dla Syryjczyków, ale ma też szkodliwy i destabilizujący wpływ na cały region. Nikt nie wygrywa tej wojny, każdy ją przegrywa. To zagrożenie dla nas wszystkich. Sekretarz generalny zaapelował też o rozliczenie sprawców, mówiąc, że ataki na ludność cybilną i użycie zakazanej broni to obelga wobec ludzkości. W tej sprawie jeszcze na dziś zwołano nadzwyczajne posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ. A w studiu goście dr Marcin Andrzej Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Witam. Witam również. Pierwsze pytanie, które aż ciśnie się na usta, jest takie. Kto i jaki ma lub może mieć interes w użyciu w Syrii broni chemicznej wobec cywilów? Przecież to chyba nie jest żadna metoda na wygranie tej wojny. No właśnie, obawiam się, że to jest metoda na wygranie tej wojny. A trzeba pamiętać, że oczywiście wszystkie strony tego konfliktu, a to nie są tylko dwie, tylko więcej, a w tym konflikcie łamią wszelkie zasady prawa międzynarodowego, prawa konfliktów. Przede wszystkim jednak reżim Bashara al-Assada, który moim zdaniem prowadzi trochę taką podobną, ale jeszcze bardziej brutalną strategię i taktykę jak Rosjanie w Czeczenii. Czyli chodzi o depopulację jak największego obszaru kraju, po to, żeby było łatwiej go odbić i kontrolować później. I to jest jedyna odpowiedź na używanie broni chemicznej wobec cywilów. Nie, jeszcze są inne czynniki, które możemy... Jak widzieliśmy te zdjęcia, gdy niemowlęta po prostu się krztuszą i gdy trafiają do szpitala, w którym następnie również spada im na głowę wręcz sufit, przepraszam za brutalność, ale tak to wyglądało. No to w jaki sposób można wygrać wojnę, a później próbować jakoś w tym miejscu zapewnić sobie poparcie ludności? Chyba, no są różne sposoby prowadzenia wojen domowych, tak? Powiedzmy, że jeden sposób to jest przeciągnięcie ludności czy sympatyków opozycji na swoją stronę. I wtedy trzeba po prostu, tak jak na przykład NATO w Afganistanie, trzeba jak najwięcej żołnierzy, którzy będą chronili ludność cywilną. I to po prostu takie hearts and minds, serca i umysły, zdobywanie serc i umysłów. Chodzi o pokazanie, że jest się silniejszym, że jest się zdolnym do zapewnienia bezpieczeństwa. Druga taka metoda to jest skoncentrowanie się na przeciwniku. I wtedy chodzi o to, żeby przede wszystkim wyeliminować te grupy, które właśnie na przykład prowadzą ruchy oporu czy grupy terrorystyczne. Ale jeszcze jest trzecia metoda, uważam, że trzecia taka autorytarna czy totalitarna, gdzie właśnie chodzi o to, żeby jak najwięcej zabić ludności cywilnej po to, żeby ona nie stanowiła zaplecza dla partyzantki. Kto pana zdaniem w takim razie wczoraj dokonał tego ataku? Znaczy wszystko wskazuje na to, że wbrew temu, co mówią Rosjanie, że dokonało tego lotnictwo syryjskie, że tak jak i ostatnio bodajże w lutym i w listopadzie zeszłego roku, że na małą skalę, znaczy no nie jest taka skala jak w sierpniu 2013 roku, kiedy to ponad 1400 osób zginęło i prawda było o wiele łatwiej ustalić i potwierdzić to, że odpowiedzialność reżimu. Teraz będzie to nieco trudniej, chociaż uważam, że też już próbki na pewno są w rękach też wywiadów zachodnich. Więc wszystko to razem wzięte, plus te ataki, które też jakby przypomina tam, gdzie dochodzi do bombardowań konwencjonalnych, że metoda lotnictwa syryjskiego polega na tym, żeby zbombardować jakiś punkt. Wtedy, kiedy powiedzmy po pół godziny czy po godzinie jest akcja ratunkowa, przyjeżdżają karetki czy jest akcja ratunkowa, wtedy dokonuje się kolejnego bombardowania. I to wszystko jakby potwierdza tą taktykę, którą widzimy niestety już od wielu lat w Syrii, że to przeprowadziły siły rządowe. Czy w takim razie siły rządowe winowajców, pana zdaniem, czeka jakaś kara? Obawiam się, że nie, bo jakby wiele wskazuje na to. Przypomnijmy sobie też, że w 2013 Syria, kiedy reżim użył broni chemicznej na dużą skalę właśnie w Damaszku, kiedy groziło mu interwencja amerykańska i francuska, wtedy Syria, Assad podpisał konwencję o zakazie broni chemicznej i właściwie no, powinien stosować się do tej konwencji, czyli i zadeklarował też, że te 1300 ton różnego rodzaju gazów bojowych, że przekazał w ręce międzynarodowe. Wydaje się, że moim zdaniem, ja się przychylam do tych ocen wywiadu izraelskiego, że kilkaset co najmniej ton sarinu gazu musztardowego nadal jest trzymane w rezerwie i to też zwraca na to uwagę też inspektorzy ONZ, że nie byli w stanie zweryfikować tych deklaracji. Czyli pana zdaniem ta broń chemiczna, której Syria miała się pozbyć, a przypomnijmy, w styczniu rok temu Organizacja do Spraw Zakazu Broni Chemicznej zapewniła, że cały zgłoszony w 2013 roku arsenał syryjskiej broni chemicznej został zniszczony, czyli że ona tam została i była używana. To znaczy, ja myślę, że inspektorzy mówią prawdę. Oni potwierdzają zniszczenie tego, co zostało zadeklarowane. 1300 ton. Natomiast my nie wiemy, ile jeszcze ton zostało zachowanych i jest gdzieś tam w arsenale sił rządowych. Czy spodziewa się pan, że ta broń będzie nadal używana w takim razie? To znaczy, jeżeli zobaczymy, jaka ta reakcja amerykańska i na pewno brytyjska jest w tym momencie najostrzejsza, myślę, że francuska również. Obawiam się, że uprzedzając następne pytanie, obawiam się, że w Radzie Bezpieczeństwa, że Rosjanie zablokują jakiekolwiek tutaj postępowanie i dochodzenie i jakąś ostrą rezolucję przeciwko reżimowi. Natomiast myślę, że będzie bardzo trudno też jednak w tym momencie Amerykanom. To będzie też ciekawy test dla tej administracji Trumpa, jak z tego wybrnie. Więc tutaj zakładam, że też należy pamiętać o tym, że jakby na tym wysokim szczeblu w Radzie Bezpieczeństwa, że tam Rosjanie oczywiście mogą to zawetować, natomiast jest cały czas praca inspektorów i ONZ-u i też czegoś, co się nazywa Międzynarodową Organizacją do Spraw Zakazu Broni Chemicznej z Hagi, którzy po prostu są na miejscu i każdy taki przypadek weryfikują i sprawdzają, więc nawet jeśli nie zostanie to, że tak powiem, brzydko klepnięte w Radzie Bezpieczeństwa, to my nadal będziemy mogli się zapoznać z jakimś raportem, przynajmniej jawną jego wersją właśnie inspektorów. Wracając do tego pilnego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, które na dziś jest jeszcze zaplanowane, brytyjski ambasador przy ONZ-cie mówił wprost, nie nazywając co prawda konkretnych krajów po imieniu, że ci, którzy dotąd bronili tego, co jest nie do obrony, powinni naprawdę zmienić zdanie. Więc pytanie jest, jak dzisiaj będą bronić tego, co jest nie do obrony, ci, którzy dotąd bronili reżimu. Czyli może, żeby słuchaczom wyjaśnić, chodzi nie tylko o Rosję, ale też o Iran, który też jest siłą, która tutaj wspiera i utrzymuje ten zapobiegła upadkowi tego reżimu. Więc tak, to jest bardzo ciekawe. Teraz widzimy z kolei też zdaje się, że przewodniczący Tusk i Mogherini też bardzo ostre stwierdzenia, więc ciekaw jestem, czy nie dojdzie do takiej paradoksalnej sytuacji, w której to Unia Europejska może mieć bardziej twarde stanowisko nie tylko wobec reżimu syryjskiego, ale wobec właśnie Rosji i Iranu, a Stany Zjednoczone mogą być tutaj znacznie bardziej miękkie to podejście do Rosji. Jak długo pana zdaniem ta wojna domowa w Syrii jeszcze potrwa? To pytanie, przypomnę, zadajemy tu w tym studiu już 6 lat i a ja powtarzam, że ekspertom, jak 5 czy 6 lat temu powiedziałem, że będzie trwała 15 lat, no to teraz by to było, że jeszcze jakieś 9-10 bym szacował. Czyli tak też może to wyolbrzymiając, ale po prostu obawiam się, że jakby natura tego konfliktu religijna, tej wojny domowej powoduje, i zawsze ja się powołuję na analogię do wojny domowej w Libanie, sąsiednim Libanie, który ma podobną, też skomplikowaną taką mozaikę, strukturę etniczną i wyznaniową, więc obawiam się, że tego typu konflikty kończą się albo wtedy, kiedy się wykrwawiają wszystkie strony, i to może nastąpić w ciągu kilku lat, albo wtedy, kiedy następuje jakaś zdecydowana interwencja dużych sił, które są w stanie spacyfikować wszystkie strony konfliktu, co nie wydaje mi się, żeby się zanosiło. Więc raczej bym obstawiał, że niestety to będzie kosztem wykrwawienia się Syryjczyków. A co więcej, to już próbowaliśmy także akcje różnych sił zachodnich, jak i Rosji, widzieć w Syrii. Mhm. No więc właśnie, teraz jest to przez obecność Rosjan i Irańczyków jest to bardzo skomplikowane. Dziękuję. Dr Marcin Andrzej Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dziękuję również. Do usłyszenia. Trzy strony świata. Autopromocja. Już po raz ósmy przyznamy talenty trójki. Szukamy młodych, zdolnych artystów w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia od szkół artystycznych, fundacji i instytucji kultury przyjmujemy do 30 kwietnia. A w każdy wtorek o 10.30 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Regulamin konkursu i szczegółowe informacje można znaleźć na stronie talentypolskieradio.pl. Zapraszamy. Agnieszka Obszańska, Barbara Marcinik. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.